Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. dobry, słońce bez plam, powietrze bez dziur. Dziś to już ten rok, dokumentalny film. Dłonia trzymam, jarzem winę, dłonia trzymam, moje obrazy latają garściami. Leki pan drodzie na stole raz i niedaleko łóżka, żywy prawdziwe, żywy fałszywe. Mrugają za rocznik, kaszczony w kolędzie, skoro się mokie, prowadzi za rękę. Rodzę się po nocie, przygody z tych miejsc. Jak matka chrzestna podaje mnie atmosferę z grafiki namalowanej w klapie w sobotę. Nad ranem ja patrzę w ciebie i chcę cię widzieć na gołę. Dzień nogami rozwiadam sztaby, wołać ptaki na ustę niedzielną. Śmieję się, to nie jest film dokumentalny. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie w czasach burzy i naporu. Nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej czasu warszawskiego będę wybierał dla państwa muzykę w ramach audycji Radio Młodych Bandytów. Przez najbliższą godzinę będę pracował w trójce w towarzystwie Aleksandry Budki i Ewy Redel. Na początek, w ramach walki z kryzysem klimatycznym w kontekście pożarów w Australii, utwór nawiązujący do tematu, napisany przez autora w roku 1992, czyli dawno temu, a jakby dziś. To była wizytówka autora audycji, mój głos w sprawie ochrony fauny i przede wszystkim flory, która jest podstawą pozostania ludzi na ziemi. Tymczasem sięgam po muzykę z Australii, miejsca na ziemi szczególnie bliskiemu mojemu sercu. To kawałek mojego miejsca na ziemi, które teraz jest niestety mocno rozpalone. Ale Australia to kraj dzielnych ludzi, mają bolesne doświadczenia z pożarami i nigdy nie poddali się, wyciągają wnioski, na przykład na poziomie zwiększenia wydajności systemu wczesnego ostrzegania. Przy tej tegorocznej, mówię o lecie w Australii, lato tam trwa od grudnia do marca, a więc przy tej niespotykanej skali pożarów tego lata w Australii zginęło 25 osób, w tym 3 strażaków wolontariuszy, ale bywało przed laty zdecydowanie brutalniej. Na przykład w lutym 2009 roku jednego dnia aż 400 pożarów rozpoczęło się, które to pożary pochłonęły aż 173 osoby i 2100 domów w stanie Wiktoria w okolicy Melbourne. To była czarna sobota w historii walki z pożarami w Australii na przestrzeni 200 lat. Wtedy w samym miasteczku King Lake zginęło 120 osób, a wybuch tych pożarów porównywalny był z wybuchem 1500 bomb w Hiroshimie. Podobnie było w środę popielcową w lutym 83 roku w Wiktorii i południowej Australii. 75 osób i 1900 domów. W styczniu 39 w okolicach Melbourne zginęło 71 osób, spłonęło 650 domów, a w 67 roku na Tasmanii 62 osoby i stracono 1300 gospodarstw. Zatem wielki szacunek dziś dla służb w Australii. Wielki szacunek także za muzykę z Australii. Przed nami między innymi Peace of Mind, młody zespół indie rockowy z Australii Zachodniej, którego członkowie poznali się i obecnie chodzą razem do szkoły. Do szkoły, która mieści się na przedmieściach miasta Perth. Ich gust muzyczny oscyluje, wskazują w każdym razie takich artystów jak Foo Fighters i Nirvana. No, w brzmieniu to raczej nie, ale może w sposobie myślenia to na pewno tak. Wskazują też nowszych wykonawców, takich jak Hockey Dead, Catfish and the Battleman i Sticky Fingers. Peace of Mind, grupa dzieciaków w wieku bodajże od 18 do 19 lat, które to dzieciaki, która to młodzież uwielbia razem jamować i pisać autorską muzykę. No, jest dziewczyna, która przepięknie śpiewa. Za chwilę usłyszymy ją w piosence pod tytułem Who Knows. Australia walczy z pożarami z ziemi i z nieba, chociaż niecałe 150 samolotów i helikopterów gaśniczych to zdecydowanie za mało, aby ugasić 420 tysięcy pożarów. Tak przynajmniej, takie są przynajmniej szacunki 5 stycznia. Jeszcze 420 tysięcy pożarów tam było. Ledwo wystarcza, żeby gasić te pożary. W zasadzie wystarcza tylko na to, żeby kierunkować ogień tam, gdzie nie ma zagrożenia dla ludzi. Poza tym brak masek dla strażaków, wolontariuszy, no to nie najlepiej świadczy o premierze Scottie Morrisonie Australii. No ale życie toczy się dalej, Australijczycy chodzą do pracy, latają samolotami, sprawdzają komunikaty i grają muzykę. Po prostu żyją. Przed chwilą Hunting for Ghosts to ludzie, którzy potrafią oprzeć się stanowi załamania, potrafią oprzeć się na solidarności, są dla siebie i po swojemu wymyśleni, sformułowani doświadczeniami. Są uczciwym, bezpośrednim i czasem konkretnym komentarzem na temat wydarzeń, na temat kultury, na temat problemów zdrowia psychicznego ludzkości i próby znalezienia swojego miejsca w społeczeństwie. Jakkolwiek może się to wydawać ponure, te historie są pięknie spakowane w nieograniczoną energią muzykę pop. Podobnie kombinują muzycy grupy Ultrafili, wielopokoleniowi Australijczycy, czyli twardzi ludzie po przodkach, nie pękający przed problemami, przed zagrożeniami, typowi Australijczycy, którzy w ciągu 200 lat jako jedyni uczestniczyli we wszystkich wojnach Wielkiej Brytanii, raz tylko będąc epizodycznie zaatakowani z zewnątrz, jako terytorium przez Japończyków. Nie ma drugiego narodu na świecie tak bezinteresownego i walecznego w cudzej sprawie. Poradzą sobie i z wojną, z ogniem u siebie. Po Ultrafili zagra i zaśpiewa natomiast Michael Sanderson z Adelaide, któremu udaje się bardzo zgrabnie przenieść ideę riffu gitarowego do nowych i ekscytujących miejsc, jednocześnie kłaniając się, jak sam wspomina w swojej krótkiej biografii, autobiografii, kłaniając się naszemu panu i wybawcy. To nie jest ten pan i ten wybawca, o którym większość z nas by pomyślało. Jego panem i wybawcą jest Mr. Tony Iommi z grupy Black Sabbath. Dosyć odważna, przyznają państwo, deklaracja. What You Mean To Me, Michael Sanderson. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And you could be half the world away. I can't say the things I wanna say. Can someone help us out to get it through to you? To get it through, well, you could be half the world away. I can say the things I wanna say, green or blue, any shade will do. See right through the hazel in front of you, pale or gray, a different shade today. You can't see what you mean to me. Like dreams you can't recall, in autumn or was it fall? Emotion spring and fall, to drop this cold recall. I confess I'm not the man I was, under gray dark rainy skies. Follow me to southern beaches, help me find. You could be half the world away. I wanna say green or blue, any shade will do. See right through the hazel in front of you, pale or gray, a different shade today. You can't see what you mean to me. Kolejna dwójka z Australii to będzie między innymi kreatywna jednostka wysadzająca głośniki riffami i ostrymi jak brzytwa wokalami. To będzie kwartet z Melbourne. Zespół rockowy Pacing the Cage są jak skrzynka granatów ręcznych z wyciągniętymi zawleczkami. Odpalimy ich muzę już za chwilę, a potem będzie grupa Infamous, czyli zespół hard rockowy z siedzibą w Brisbane. To band wyposażony w skórzane jeansy, ciężkie modele gitar Gibsona i staromodne, a jakże wzmacniacze Marshalla. Przywracają do żywych rock'n'rolla z lat 80., który według nich nigdy nie umarł. Zazwyczaj mają teksty o niczym, ale zdarzają się też strofy o czymś. Są na przykład zainspirowani sposobem, w jaki prawa człowieka manifestują się w codziennym życiu ludzi w Australii, na każdym poziomie tamtejszego społeczeństwa. Jak ludzie radzą sobie z chorobami psychicznymi, energetycznymi, wampirami, toksycznymi osobami. Jak na ich życie wpływa korupcja polityczna, równość społeczna i miejsce Australii w globalnym kryzysie uchodźczym. Ciekawe zainteresowania. A skoro o uchodźstwie globalnym wspomniałem, to Australia i Nowa Zelandia negocjują z ONZ sposób przyjęcia obywateli z trzech państw pacyficznych, które zostaną niestety zalane przez podnoszący się stan wody na skutek kryzysu klimatycznego. Czyli fejki, które się pokazują i ukazują w Europie, także w Polsce, mówiące o tym, że życie w Australii skończy się do roku 2050, no są chyba co najmniej niewłaściwe. Tyle spraw polityczno-obyczajowych. Przed nami wspomniana wcześniej formacja Pacing the Cage, a potem Infamous. We'll be right back. Jedziemy dalej z muzyką z Australii. Na początek cytat. Chwyć trochę uroku i wdzięku i wcieraj w ziemię. Nałóż trochę smaru, a będziesz mieć coś takiego jak my. Prawdziwa slacker rockowa kapela z Brisbane. Tak promują się muzycy grający muzykę slacker rock, muzykę próżniaków robiących tylko muzykę rock'n'rollową i nic więcej w życiu. Prawdziwi wyznawcy rock'n'rolla. Rock'n'roll to jest ich voodoo. Cedar Smoke, bo o nich mówię, radzą sobie z werwą, z codziennymi, przeciętnymi, nieszczęśliwymi postaciami, które są bohaterami pełnych metafor ich tekstów. I doprawdy to nie są teksty spod krzaka. To teksty o prawdziwym życiu. Pomimo tych pozornie ponurych tematów, ich marka rock'n'rolla podobno budzi w ludziach ożywiające i inspirujące usposobienie do kreatywnego działania. Ważne są sytuacje tworzone, a nie te zastane. Przed Państwem Cedar Smoke z Brisbane w Australii w piosence pod tytułem Waiting to Die. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twinkling Stars z Sydney w piosence Third Town. No ale chyba nie mieli na myśli swojego miasta Sydney. W końcu nikt swojej małej ojczyzny nie określa mianem Waina. A Sydney to doprawdy piękne miasto. J. Jeremy Blackwell na wokalu i gitarze, Mike Sheehan na basie i Scott Dunn grający na perkusji. Ich muzykę indie recenzują, jak zresztą sami państwo słyszeli, mocne teksty, ładnie sklejone gitary, nieskomplikowany rytm bębnów i doprawdy wciągające melodie wokalne. Przed laty kilku tych trzech dżentelmenów postanowiło tymczasowo odstawić piwo i podnieść instrumenty do góry i tak narodził się dziś coraz bardziej popularny, alternatywny band Sydney Twinkling Stars. Ten zespół to kolejna oaza muzyki oraz ci faceci są tak dobrzy, że to porażające. To tylko niektóre te cytaty rzucane wokół lokalnej sceny w Sydney na ich temat. Może trochę na wyrost, ale snują się przyjemnie w głośnikach radiowych, prawda? Zanim zagra następny band z Australii, komentarz do wydarzeń tamże w kontekście Polski. Ilość sztuk fauny, która poległa w walce z pożarami, jest porażająca. No, może nie w walce, po prostu ogień spalił prawdopodobnie. Niektóre dane już mówią nie o 500 milionach, ale o prawie miliardzie poległych członków społeczności australijskiej fauny. To straszne, ale nie mniej niż dane z Polski dotyczące niektórych gatunków, na przykład rocznik statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego dla Polski nie jest mniej sympatyczny w sprawie niektórych elementów fauny i tego, co się z nimi dzieje. Na przykład rocznie w Polsce według Organizacji Praw Zwierząt bodajże 860 milionów zwierząt ginie w celach konsumpcyjnych. GUS chyba podaje 840 milionów. W tej liczbie w jednej albo w drugiej mieści się 18 milionów świnek. To według GUS-u. Do tego jeszcze dodajmy 700 milionów kur rocznie zabitych w Polsce. No więc pożary tego lata w Australii kontra polskie ubojnie. To nie porównanie absolutnie. To życie, to fakty. I myślę sobie, że gdybyśmy tak, nie mówię, że w ogóle, ale chociaż częściowo ograniczyli jedzenie mięsa, no to wtedy łatwiej będzie nam okazywać prawdziwe współczucie dla fauny Australii. Sam nie jestem wolny od tego narkotyku, no ale staram się, chociaż to poważne wyzwanie kontra poważne uzależnienie. Tyle o Polsce, a ponownie wracamy do Australii muzycznej. Long Waits, pięcioczęściowy zespół rock'n'rollowy z bluesową dominantą, mieszkający na środkowym wybrzeżu Nowej Południowej Walii. To młoda grupa, powstali w marcu 2018 roku, wydali dwie pięciościeżkowe epki, no i mają bardzo sympatyczną, bliską sercu każdego Polaka mentalność pod tytułem Zrób to sam. Sami nauczyli się grać, sami robią muzykę, którą grają, sami tę muzykę umieszczają w sieci, sami ją oczywiście nagrywają. Odwołują się do klasycznych zespołów, takich jak The Beatles, The Beach Boys i The Kings. No ale ja czasami upatruję w nich trochę artystów z poziomu Roda Stewarta. Posłuchajmy kompozycji pod tytułem Dreaming. Long Ways Dreaming, a my zbliżamy się do godziny trzeciej, ale jeszcze zmieści się kilka zgrabnych dźwięków. Dużo dziś muzyki z Australii, o tym, co tam się dzieje w kontekście historii, tradycji, ale też i zmian klimatycznych. O zmianach klimatycznych już dość, może innym razem, ponieważ temat jest mega ważny, ale o muzyce z Australii zawsze chętnie i dużo będę mówił i grał. Posłuchamy za chwilę formacji Soft Scope Sydney. To rodzeństwo, to trio, które powstało w 2016 roku. Autor tekstów i frontman nazywa się Leon Stevens, który przed założeniem kapeli spędził 5 lat w Szwecji. Tam imał się różnych prac, był barmanem, pracował w składzie artykułów drewnianych, ale przede wszystkim grał w różnych składach rock'n'rollowych. Po 5 latach zatęsknił za Australią, wrócił z mnóstwem nowych piosenek i nową energią, pasją do grania, z zamiarem, aby stworzyć i podzielić się swoimi nowo odkrytymi w Europie brzmieniami, stworzyć kapelę. Taką stworzył wraz ze swoim bratem Tyronem, grającym na perkusji i śpiewającym, oraz siostrą Ruby na basie i wokalu. Pozytywne, alternatywne brzmienie, któremu towarzyszą nastrojowe teksty i chwytliwe harmonie. Ich nowy singiel to What Went Wrong. Ten utwór zbliży nas do godziny 3 w nocy czasu znad rzeki Wisły. To wszystko na dziś. Na koniec grupa Vesper Green w piosence What Will I Wear. Oczywiście kapela z Australii. O niej opowiem przy innej okazji. Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę. Żegnają się Aleksandra Budka, Ewa Redel i Piotr Klat. Dobrego dnia i dobrej nocy.